إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من منذ القرآن الكريم دورہ تفسیر شروع کو، لیکن کله چې قرآن کریم دورہ تفسیر شروع کیږي نو داغین مخ کې س اصول او قاعده په جندل پکار دي. شریعت اصول نو قرآن کریم به لیکيږي چې په غی باندې د قرآن کریم په هم اسانيږي او قرآن کریم په اسانۍ باندې زده کیږي، او بیا د قرآن کریم په درسونو کې ځای په ځای هغه اصول یا دغه اصطلاحات او قاعدې پکارېږي. نو په دې وجه باندې موږ په اول کې دغه اصول بیانو. بیا کوم اصول چې موږ بیانو نو داغی مختصر خلاصه هم بیانو، چې زمون اصول په پنځه خبرو باندې مشتمل دي. یعنی زمون په اصولو کې پنځه خبرې دي. یوه مقدمه ده، درې مقصدونه دي، یوه تتمه ده. مقدمه، درې مقصدونه او یوه تتمه. په مقدمه کې بیا وہ خبر بیانے گی او مقصدون دری قسم مقصدون با بیانو. یو اغا مقصدون دی چی داغی تعلق در طول قرآن کریم سرائی، او دویم اغا مقصدون دی چی داغی تعلق در طول سورہ سرائی، او دریم اغا مقصدون دی چی داغی تعلق در جدا جدا آیتون سرائی، او بیا به اخیر کې تتمه د اصول ذکر کو. په تتمه کې هم تقریبا څوارلس قسمه خبرې ټولې بیانېږي. نو بهرحال دا زموږ د اصولو خلاصه ده چې اولا دا اصول په درې سو تقسیم دي. یوه مقدمه، درې مقصدونه، یوه تتمه ده. په مقدمه کې بیا اووه خبرې دي او مقصدونه چی دی؟ درې قسمه. نو هغه درې قسمه دی. یو هغه دی چې د هغې تعلق د ټول قرآن کریم سره دی. دویم هغه دی چې د هغې تعلق د ټول سورت سره دی. او دریم هغه دی چې د هغې تعلق یې د جدا جدا آیتونو سره. او بیا په اخر کې درې خو دغه مقصدونه دي چې د هغې تعلق د چا سره دی؟ د جدا جدا آیتونو سره دی. او بیا په اخیر کې بغا تتمه د اصول ذکر کو. په تتمه کې هم ټول اووه خبرې بیانو. دا درې قسم مقصدونه چې کوم دي، دا درې مقصدونه چې د هغې تعلق د جدا جدا آیتونو سره دی، نو هغې کې ټول اول اووه خبرې دي، اووه بیا نورې دي، نو څوارلس خبرې دي. او تتمه د اصولو چې د په هغه کې بیا اووه خبرې دي. نو دا اجمالي خلاصه ده د اصولو. وخت په وخت بیا بار بار بیانو د دې لپاره چې په ذهن کې دا ښه کینی. بیا موږ ویل چې مقدمه کې به موږ اووه خبرې کوو. اووه خبرې کمې کمې دي. یو عظمت د قرآن کریم دی، او دویم آداب د قرآن کریم دي، دریم نمونه او سلورم تعریف د قرآن، پنځم موضوع د قرآن کریم، شپږم حکمت د نزول د قرآن کریم، اووم حقوق د قرآن. دا اووه خبرې دي: عظمت د قرآن، آداب دخول، آداب د قرآن امان او دخول، نمونه د قرآن کریم، تعریف دخول، تعریف او موضوع او حكمة حکمت د نزول. نزول او حقوق د قرآن کریم. نو په مقدمه کې بیا ځان له دا اووه خبرې بیانېږي. اوله خبره عظمت د قرآن کریم او شرافت د قرآن. نو د قرآن کریم عظمت او شرافت په ډیرو آیاتونو کې په مختلفو طریقو بیانیږي، چې قرآن یو ډیر عظیم کتاب دی او یو ډیر شریف او ډیر یو محترم کتاب دی. د دې په ډیرو آیاتونو کې بیان دی په مختلفو طریقو باندې، خو مونږ د هغې نه یو څو طریقې بیانوو. یعنې مونږ تقریبا په اوو طریقو دغه عظمت بیانوو، اوو طریقو باندې عظمت مونږ بیانوو، اګر چې طریقې ډېرې دي، خو مونږ هغه څو غټې غټې طریقې بیانوو. یو خبره پکې دا ده چې قرآن ته الله تعالی خیر کثیر وایي، لوی خیر. لکه دا سورة بقره 201 کې دا بیان شوی دی، 201 آیات کې الله تعالی وایي: ومن یوت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. او چاته چې ورکړی شو پویه د قرآن، نو په تحقیق سره ورکړی ورته خیر لوی، خیر ډیر. حکمت پویه د قرآن ته وایي. د حکمت معنی د سلفونه نقل دا، حکمت قرآن ته وایي، یا حکمت فهم د قرآن ته وایي. نور اقوال هم پکې شته، خو یو معنی سره الحکمت قرآن کریم او الحکمت فهم او پویه د قرآن کریم. یعنې مقصد دا دی هغه انسان د ډیر لوی خیر، د ډیر خیر خاوند دی چې قرآن باندې پوه شي، د قرآن پوه چې الله شاته نصیب کی، دا د ډیر خیر خاوند دی. یوه طریقه دغه ده. دویم، الله تعالی وایي قرآن د هغه کتاب دی چې دا سبب د الفت او د ورورولۍ دی. د قرآن کریم د وجه نه په ړونه کې یووالی راځي او ورورولي، مینه، محبت ورسره پیدا کیږي، دشمني ختمیږي. او دا عظیم سعادت دی چې په ملک کې دشمني نه وي، بدامني پکې نه وي، بلکې د خلکو د یو بل سره مینه، محبت، الفت، امن. نو دا الله تعالی په نعمتونو کې ډیر لوی نعمت دی. خو دا لوی نعمت په څه حاصلیږي؟ دا په قرآن کریم باندې دا جوړ لازي، دا د زړونو یووالی جوړ، دا اتفاق، دا مینه، محبت، دا د قرآن په برکت باندې راځي. لکه دا سورة العمران کې ذکر کوي، 103 نمبر آیات کې، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. الله ويات كي نعمة الله تاسباني كلا شوي تاسي دشمنان. الله من وغرز ولستاد رون ما بين كين وغرز ديد الله فنعمة فاني رون رون نعمة نمراسل قرآن. ومكي حبل الله وي كد الله فرسي باني قرآن من قولي ولغوي. نو د قرآن په وجه باندې الله تعالی ستاسې دشمنیانې، تربګنیانې ختمې کړي، ستاسې ورورولي او مینه، محبت الله تعالی پیدا کړو، هغه تورم په جوړ باندې الله تعالی بدل کړو. نو دا مینه، محبت او دشمني ختمېدل دا د قرآن په برکت باندې راځي. ځکه اوس او خزرجو د مدینې طیبې د هغې منځ کې شپږ شلي کاله نه زیاتې پتنې تېرې شوې وي، او ټول عمر یې په دشمنۍ، تربګنۍ او پتنو کې تیر شوی و. خو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام لاړی او دغه رنګې د قرآن کریم بیان او درس شروع شو، نو هغه د مدینې طیبې اوس او خزرج د هغې هغه دشمني الله تعالی په دوستۍ او پرورولۍ باندې بدل کړه. بیا دغه صحابه کرام و چې د یو بل نه به قربانېدل، د یو بل سره به مینه، محبت و، او د یو بل په غم او در به غمجن کېدل، د یو بل په خوشحالۍ به خوشحاله کېدل. الله داسې عظیم بدلون او انقلاب راوست. دا د څه د وجې نه؟ دا د قرآن کریم په برکت باندې. نو د قرآن دا یو سر دی چې دې په وجه جوړ لازي او اختلاف ختمیږي. دریم قرآن کریم دا سبب د برکتونو دی چې الله د قرآن کریم په وجه باندې الله تعالی قسمه قسم برکتونه را لېږي. ظاهري برکتونه هم راځي، روحاني معنوي برکتونه هم راځي. د هغې مثالونه لکه سورة المائده کې الله تعالی وایي 65 نمبر آیات کې چې د قرآن په وجه باندې الله تعالی ډېر زیات برکتونه را لېږي. 65 آیات د سورة المائده کې وایي: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الله كذا يعمل كلي التوراة والإنجيل باني أو أو قرآن كريم كلا دي قرأ شوية دي تر طرف درب دينا فد الله في كتابون عمل شوية بي وقرآن عمل شوية بي نولا أكلوا من فوقهم الله يخام خاضي بخوراكونا كري ولبارانا الله في برانك موسم باني راورا ولي ومن تحت ارجلهم لاندې د پښو د دې ونه د ځمکې نه به زرغونې غلې سبزیانې میوې پیداوار ډېر زیات کېدی. نو څه معنی چې قرآن عمل کېږي؟ نو بیا الله بارانونه هم په موقع په موسم باندې کوي او د ځمکې نه پیداوار هم ښه کېږي. ځمکې کې برکتونه راځي، په غلو کې، سبزیانو، میوو، هر شي کې بیا برکت راځي. او دا ټول عمر چې کومه زمانه کې په قرآن عمل شوی عادل راغلی، الله دا برکتونه ډېر کړي. د عمر رنه زمانه تېره شوې ده، د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله زمانه تېره شوې ده، اخیر کې به د مهدي علیه السلام د عیسی علیه السلام زمانه راځي چې په قرآن کریم به عمل به شرعي نظام به وي. نو د خلکو رزقونه دا به ډېر زیات وي، میوې به ډېرې زیات وي، غلې به ډېرې زیات وي، شودا او څارو کې به برکتونه ډېر زیات وي، هر شی به د برکتونو نه ډک وي. نو دا برکتونه دا ټول له قرآن سره تړلي دي. نو قرآن هغه کتاب دی چې د هغې په وجه باندې برکتونه نازلیږي. دارنګې روحاني برکتونه هم د دې په وجه راځي. روحاني برکتونه لکه د لیلة القدر شپه کې الله ډېر زیات برکتونه غورځولي. الله تعالی وایي: لیلة القدر خیر من الف شهر. لیلة القدر د زرو میاشتو نه ډېره زیاته غوره ده. لیلة القدر په یوه شپه کې چې بندګي وکړي او په نوره عمر کې زر شپې عبادتونه وکړي، نو د یوې شپې عبادت ډېر زیات غوره دی. او دا ولې په دې شپه کې دا دونه زیات برکت ولې راغلی، دا دونه زیات فضیلت یې ولې دی؟ د دې وجه دا ده چې په دې شپه کې دنیا ته قرآن کریم راغلی و. صرف د دې قرآن د راتلو په وجه باندې دا شپه کې برکت راغلی او دا شپه مبارکه وګرځېدله، دا شپه یو معطره وګرځېدله، خوشبویداره شوه دا شپه. لکه یو لاره باندې یو قیمتي عطر تیر شي، هغه ټوله لاره څه خوشبویداره شي. نو هر کله چې صرف د عطرو په تیرېدو باندې لاره خوشبویداره کیږي، نو هغه عطر به څومره قیمتي عطر وي. نو ګورئ، قرآن هغه کتاب دی چې هغه په دې شپه کې راغلی دی او راتېر شوی دی. صرف د دې راتلو په وجه باندې دا شپه دونه برکتي شوه ده چې قرآن په کومو دماغو کې، کوم سینه کې کینی، نغی یا کوم انسان په هغې عمل وکړي، نو دغه انسان به څومره مبارک وي او دغه به د الله تعالی په نیز څومره قدر او قیمت لري. نو بهرحال درېیم په زیلت دا دی چې قرآن د برکتونو سبب دی. څلورم ده چې الله تعالی وایي قرآن کریم دا نیغه لار ده. قرآن ته الله تعالی څه وایي؟ نیغه لار ورته وایي. دا سورة انعام کې راځي، یو سورة انعام کې اخیر کې راځي چې الله تعالی په اخیر کې وایي. سورة انعام آیات نمبر خو مان لري کرے و آیات جوړیږي یو سل دوه درې پنځوس، یو سل درې پنځوس آیات دی: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الله و یقینا دا قرآن کریم زما لار دا مستقیما نیغ لار دا، پت تبیه ردی قرآن تابیداری و کئی. قرآن تا اللہ تعالی سوی نیغ لار تا اللہ تعالی ویلی. دا دغن مخ که اتونو که وی وهذا صراط ربك مستقيما. الله ودا قران كريم لار درف سره مستقيما نيغا دي تن تلا سو نيغا لار توي لكم په هر رکعت کې سوال کو اهدنا الصراط المستقيم الله تعالی من ته نيغا لار وخيوا من نيغا لار سره الله يو هذا صراط ربك مستقيما دا قران كريم لار درف سره نيغا نيغا لار قران كريم چې قران لو خور ته عمل پیوګه نو دا صراط مستقيم دی او دا نيغا لار پنځم قرآن دا سبب دا رحمتونو دی چې کله قرآن ته سړی غوږ دی د قرآن ادب کوي چپو ته کینی نو په هغې باندې الله تعالی ډېر زیات رحمتونه نازلوي. او دا سورت عرب 224 کې بیانوي. سورت عرب چې کله ختمیږي په آخر 224 نمبر آیت جوړیږي، هغې کې الله تعالی وایي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الله وشكل القرآن الكريم لستريكي ينو غوغ دي قرآن الكريم تو شب كيني قرآن الكريم تا لدي رفار تاسبان رحم وكليشي ينو شكل سنة القرآن أدب وكي قرآن بيني كي در شروي سنة وتغوكي يو شب وتكيني فدغ إنسان من الله تعالى رحمتنا نازلي خو یو سړی د ځان د دې رحمت نه محرومه کوي، قرآن ته غوږ نه ږدي، چپو ته نه کښېني، نو دا ځان د دې رحمت نه چې دی محرومه کول دي. د دې رحمت د حاصلولو طریقه دی ته غوږ ایښودل او چپ کښېناستل دي. شپږم الله تعالی وایي دا قرآن کریم دا د خوشحالۍ سبب دی، په دې د الله شکر ادا کوي، خوشحالي پرې حاصله کوي. چنه پاک ډېر لوی نعمت په ما کړی چې الله ما ته ایمان او قرآن نصیب کړی چې زه مسلمان یم، او الله تعالی راته قرآن نصیب کړی، د قرآن د تلاوت د درس د ویلو د اورېدلو توفیق الله راکړو، په دې باندې الله ډېره خوشحالي حاصله کوي. دا سورت یونس 58 کې ذکر کوي. سورت یونس 58 نمبر آیت کې وایي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الله يو آتا شد الله تعالى فمهربان عبادي الله مهرباني نمراسل ايمان اسلام وبرحمته الله فرحمت باني قرآن كريم دي الله خاص بدي باني خوشالي حاصل كي ان دي خوشالي شه صرف و صرف اغا ايمان و اسلام دي و الله تعالى كتاب دي جو صلى الله تعالى مسلمان پیدا کلي مؤمن دي د قرآن د ویلو د ناستې د اورېدو توفیق ورته الله ورکړي، الله یې په دې خوشحالي په کار ده. هو خیر مما یجمعون، دا قرآن کریم ډېر غوره دی د هغه څنګه چې دا ټول مخلوق یې راجمع کوي. په دنیا کې چې څومره وسایل اسباب مادیات دي، دا ټول نه د الله تعالی دا کتاب ډېر زیات غوره دی. اووم دا چې الله تعالی وایي قرآن کریم سبب د غوره والی دی، غوره انسان هغه دی چې الله تعالی ورته خپل کتاب نصیب کړي. لکه دا سورت فاتور کې بیانوي، درې دېرش نمبر آیات دی، درېشتمې سپارې نه مخکې سورت فاتور راځي، د هغې درې دېرش نمبر آیات دی. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الله بیا موږ ورکو کتاب هغه کسانو ته چې موږ غوره کړي وو د خپلو بندګانو نه، یعنې قرآن الله هغه چا ته نصیب کوي چې هغه د الله تعالی په نیز غوره انسان وي. هر چا ته الله قرآن نه نصیب کوي، غوره انسان ته الله تعالی قرآن او قرآن باندې عمل نصیب کوي. او بیا د قرآن والا چې دی درې قسمته کوي، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الله د قرآن کریم والا درې قسمه دي، یو هغه دي چې هغه ظلم کوي په خپل ځان باندې، ظلم یې کړی، گناهونه ډېری، ومنهم مقتصد دویم هغه دي چې گناهونه نیک اعمال یو شی دي، ومنهم سابق بالخيرات دریم هغه دي چې نیک کارونه د گناهونه ډېری. د قرآن والا درې قسمه دي، یو هغه دی چې گناهونه ډېری، بل هغه دي چې نیک اعمالونه ډېری، او بل هغه دی چې گناهونه نیک اعمال سي یو شی دي. نو الله وایي دا ټول سره جنت وعدې بیا کوي. روس وي جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا. الله وي دي ټول ته الله تعالی جنتونه نصیب کوي. حدیث کی راضی چې دا درې واړه ډلې په دې امت کې دا ټول جنتیان دي. د یاد کې مو جنات عدن جنات عدن سم لهم جنات عدن د دې درې واړه قسمونه د پاره جنتونه دي. مخکې یاد کې درې قسمونه بیان شو نو بلغه درې واړه د پاره بشارت ورکوي په جنتونو باندې چې الله وي دې درې واړه قسمونه لسري جنتونه دي. نو ګوره د قرآن والا د ټول نه چې دی غوره انسان دی. بهرحال په اووه طریقو باندې مونږ د قرآن کریم فضیلت او عظمت چې دی بیان کړو. اوله دا چې قرآن باندې الله څوک پوهیږي کی نو دا د ډېر خیر خاوند دی. لوی خیر څه دی؟ د قرآن کریم باندې پوهېدل. دویم دا قرآن سبب د اتفاق دی او د دشمنو د ختمېدلو دی. او دریم دا چې قرآن سبب د برکتونو دی، د دې په وجه برکتونه راځي. او څلورم دا چې دا سبب د صراط مستقیم دی. نیغ لار الله تعالی هغه چا ته نصیب کوي چې هغه قرآن ته کښېني، قرآن له وخت ورکي، عمل پرې وکړي. پنځم دا سبب د رحمتونو دی. رحمتونه په هغه چا نازلېږي چې هغه د الله کتاب له وخت ورکي او عمل پرې وکړي. شپږم دا د خوشحالۍ سبب دی. او اووم الله وي دا د غوره والي سبب دی چې دا غوره انسان دی. نو مقدمه کې اوله خبره دا وه. دویمه خبره مقدمه کې هغه آداب د قرآن کریم دی. هر شی چې دی خپل یو ادب لري او ادب ډېر اهم او ضروري شی دی. الله تعالی خپل ادب دی، د پیغمبرانو خپل ادب دی، د صحابه کرامو، د اولیاء کرامو، د قرآن کریم، د جوماتونو، د خانه کعبې، د مور او پلار، د مشرانو، د دینی کتابونو، د دې هر یو شي خپل خپل ادب دی. خو د قرآن کریم خپل ادب دی. بی ادب دا ډېر زیات ضروري دی چې سړی هر کار کوي دغه ادب او د اصولو سره یې وکړي، دغه شي د ادبو خیال وساتي. عبدالله بن مبارک رحمه الله وی چې نحن الى قليل من الادب احوج منا الى كثير من العلم. من لږ ادب ته ډېر محتاج او د ډېر علم نه. یعنی یو سړی ډېر علم وکړي نو د دغه ډېر علم نه ښه دا ده چې لږ ادب راشي. یعنی ادب دا ډېر مهم شی دی. او دارنګه سعد رحمه الله وی من قهر نفسه بالادب فهو يعبد الله بالاخلاص. چا چې ځان مغلوب کو په ادب باندې، یعنی ادب په ځان کې راوس، نو د کې د الله تعالی بندګي لري په اخلاص سره. د الله تعالی بندګي په اخلاص سره هغه څوک کولی شي چې هغه ادب پکې د هر شي د ادب او خیال ساتي. دارنګه خلک وایي با ادب با نصیب او بی ادب بی نصیب. چې په چا کې ادب وي نو هغه ته الله تعالی ډېره حصه ورکوي، ډېره حصه ورته نصیب کوي. او چې بی ادبه شي الله تعالی به محرومه کی. بنا روم رحمه الله هغه وایي اس خدا خواهی می توفیقی ادب بی ادب محروم من از پس درب. بی ادب تنها نه خود را داشت و بد بلکې آتش در همه آفاق زد. اس خدا خواهی می توفیقی وید الله نه دا سوال کوم چې الله ما د ادب توفیق راکړي. الله په ما کې ادب راولي. دا ولي بی ادب محروم من از پس درب وایي ځکه بې ادبه سړی د الله د فضل نه محرومه شي، الله د مهربانو نه محرومه کیږي. یو سړي کې بې ادبي دی د الله تعالی د مهربانو نه محرومه کیږي. او بل بې ادب تنها نه خود را داشته بد. بې ادبه صرف ځان ته نقصان نه رسوي بلکې آتش در همه آفاق زد، بلکې د هغه نه په ټولو دنیا کې بیا اور لګي. د بې ادبه نقصان ټول عالم ته رسیږي. بې ادبه د هغه د بې ادبۍ اثر یوازې په هغه نه پرېوځي، په ټوله دنیا پرېوځي. نو بهرحال ادب چې دی دا د الله ډېر لوی نعمت دی. ادب ډېر یو مهم شی دی او ډېر ضروري دی. او بیا د هر شي د هغه د شان مناسب ادب کول پکار دي. د الله تعالی خپل ادب دی، د انبیاء علیهم السلام، د اولیاء کرامو، د علماء کرامو، د مور او پلار، د مشرانو، د دیني کتابونو، د جوماتونو، د خانه کعبې، د هر شي خپل خپل ادب دی. خو موږ دلته صرف د قرآن کریم آداب بیانو. نو د قرآن کریم آداب ډیر زیات دي. اول موږ یو څو هغه آداب بیانو چې کوم قرآن کریم بیان کړي، بیا یو څو هغه آداب بیانو چې هغه علما کرامو بیان کړي. قرآن کریم چې کوم آداب بیان کړي، نو یو ادب پکې دا ده چې تکبر نه به ځان ساتې. په قرآن به اله پوهیږي چې لوی او تکبر ده پکې دی. که یو سړي کې لوی او تکبر و، نه به قرآن نه شي پوهېدلی. لکه سورة الأعراف یو سل شپږ څلوېښت کې الله تعالی وایي، یو سل شپږ څلوېښت کې سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الله جل جلاله وارد نخفل آياتنا كسان دايتون بوارد مسمانا فياتون بأنفو يكوما أغا كسان يتكبرون چغالو يتكبر كي پزما كي پنا حق باني پچا كي چه تكبري نالله في قرآن بأنفو يكوما حاصل لا يداش چا كي لو يتكبري نالله في قرآن بأنفو يكوما. نو یو ادب د قرآن دار ځان به تکبر نه ساتي. دویم ادب د قرآن دار چې قرآن ته به غوږ دی او چپ به ورته کښېنی. د قرآن ادب دار ولې که قرآن بیانېږي او سړی غوږ نه ږدي چپ نه کښېني، نو دا د قرآن بېادبي ده. غوږ به هم ږدي او چپ به هم کښېني. یو ځای کې مثال د قرآن درس شروع دی، بیان کېږي یا جماعت کې خلک لګی دی په لور سپیکر باندې یا ریډیو ایف ایم لګېدلی، یو طرف ته درس روان یو بل طرف ته شور او زوږ کېږي خبرې ترې کېږي، نو دا د قرآن بېادبي ده. ادب یې دا دی چې سړی ورته خاموشه په ادب باندې غلی کېږي. چې کله د ادب خیال وساتلی شي، الله په دغه انسان بیا رحم هم کوي. او دا ادب دغه سورة اعراف 204 کې ذکر کوي. اخیر کې د وخته موږ دا آیت راړولی وو، دو سوا سلورم نمبر آیات. و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. الله وی چې کله قرآن کریم لوستلی کېږي، نو غوږ دی قرآن کریم ته او چپ کښېنئ قرآن کریم ته، دې لپاره تاسو باندې رحمتونه وکړی شي. قرآن ته به غوږ هم کړي او چپ به هم کښېني، دا دواړه کاره به کوي. دای ادب دی او د دې ادب اثر څه دی؟ اثر یې دا دی چې د الله رحمتونه به درباندې نازلېږي. دریم ادب د قرآن، قرآن کې به فکر کې او غفلت به نه کې. دا ادب سورة فرقان درېویا کې بیانوي. سورة فرقان 19 پاره جوړیږي او آیات درېویا نمبر آیات دی. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الله وي ایخ نیکان خلق هغه دي چې کله نصیحت ورکړی شي د الله په آیتونو باندې نه راپرېوځي، په دې باندې کاڼه وړانده څه مانا؟ ځان لوند کوڼ کوي نه د الله د آیات نه، د الله د کتاب نه، بلکې د الله په آیتونو کې فکر کوي، غفلت نه کوي. څلورم ادب چې قرآن بیان کړی، نو هغه د قرآن ادب داره چې ته پوره توجه به کې، غوږ به ورته ږدي او ښه په توجه به ورته کښېني. دا ادب سورة قاف کې ذکر کوي، 18 نمبر آیات دی. سورة قاف آيات ودرشم نمبر آيات دي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقينا في القرآن الكريم كي خام خا نسيات دي. قرآن كي نسيات شتا في عدب كي خام خا بكيرا. وده چهار پارا؟ لمن كان له قلب لاغ سهار پارا لاغ ده پارا زلي. فخفل قرآن پوئي و قرآن کی سوچ وکی او ألقى السمع وهو شهيد، یا وکیل و توجه باندې ناسی. فخفل قرآن پوئي عالم دی، یا بل تا وکیل او په توجه کینی. مسلمان قرآن کی تا توجه کینی، دا قرآن ادب دی. پینځم ادب داره بیا دا سب الله سن وروړی په دا سب باندې بدل الله کتاب را دی. دا سورت واقعہ کی ذکر کئی، سورت واقعہ یو کم اتیا سورت حدید نمخ کی سورت الواقعہ رازی آیات یو کم اتیا نمبر آیات دے لا یمسوہو الا المطہرون لا یمسوہو اللہ و اللہ سنہ لگئی دے قرآن کریم نا الا المطہرون مگر پاکان خلق چاو دسی آج سرے دے قرآن پلاس کی نرہ دی آیات کی نوری معنی گانے کوئی ہوئی و معنی لگا دا او شپگم ادب دو قرآن دا دے چکل سرے قرآن شروع کئی نپاول کی دی اعوذ باللہ وی دا ادب سورت نحل کی ذکر کئی سورت نحل غالباً 90 نمبر آیت جوڑی گی اتو نوی نمبر آیات اتو نوی کی وی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کله چې نور قرآن کریم دغه پناه وړه په الله سره د شیطان رټلی شوی نه، یعنی چې قرآن شروع کې نه اول سوی و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اول کې اعوذ بالله اوی و اله بسم الله د سورت په اول کې ویل پکار دي، او که د سورت مینځي نو بیا صرف اعوذ بالله ام کافی ده، بسم الله ویل بیا څه نه دي سوري نه دي، صرف اعوذ بالله سره وي که مینځ آیاتونه که د اول سر نه وي نو بیا اعوذ بالله بسم الله ویل دواړه پکار دي. نو د قرآن ادب دا دی چې قرآن شروع کړي نو اعوذ بالله به وایي، بل ادب یې دا دی په آرام آرام باندې لوستل، په لوستلو کې جلتي نه کول. دا سورت مزمل کې ذکر کوي، نهشتمه پاره کې سورت مزمل راځي، هلته څلورم آیات کې وایي ورتل القرآن ترتیلا، لا یور القرآن کریم ترتیلا فارام برام بانی، قرآن فارام آرام لولی د قرآن په لوستلو کې تلوار ښه نه دی، جلتي نه ده ښه. دا خو هغه آداب وو موږ هغه آداب بیان کړل چې کوم قرآن کریم بیان کړي، ځینې آداب چې دی علماو بیان کړي دي چې د قرآن کریم څه نور آداب هم شته. یو ادب یې دا دی چې مثال قرآن په ښي لاس کې براخلی، هر دینی کتاب په ښي لاس راخیستل پکار دي، په چپ لاس راخیستل دا ادب نه دی، بېدبي ده. دویم ادب یې دا دی قرآن د پاسه به څه نه ږدئ، که دینی کتابونه یې ښه لاره چې دینی کتابونه هم د قرآن د لاندې ږده، اگر که د حدیث کتابونه یې قرآن اول بر سر کې ښودل غواړي، لاندې بیا د حدیث کتابونه بیا نور دینی کتابونه، نو د قرآن د پاسه بل شی نه ږدئ. بل د بیداره چې خپې به ورته نه غځې، بل د بیداره قدم به پر پاسه نه اړې، قرآن تلاوت کې نو خپې ورته مه غځوه، د پاسه پې اوړه مه. بل د بیداره الفاظ بیا دونه نه واړه کې چې بیا لوستې نه شي، او بل د بیداره چې تلاوت یې نه کوي نو کلاو بیا نه پرېږدي، په کار داره چې بیا قرآن را بند کړی شي، تلاوت ختم شي نو بیا قرآن بند کړه. بل ادب یې دا هم دی چې په ځمکه بیا نه دی، ځمکه باندې په ګټه ایښودل دا مناسب نه دی، دا ګټه هم د جنسه د ځمکې نه وي، ښه دا ده چې په بالښت باندې تکیه باندې یا ترپایي باندې قرآن کېښودلی شي. بل ادب یې دا دی د قرآن د شروع نه مخکې مسواک ویل دا پکار دی، ځکه نبی علیه السلام وایي ان افواهکم طرق للقرآن فطیبوها بالسواک، دا خولی دا د قرآن کریم لارې دي، نو دا په مسواک باندې پاکې ساتئ. نو ښه دا ده چې دا قرآن دا خوله د قرآن کریم لار ده، نو چې دا خوله صفا ساتلی کېږي د مسواک استعمالیږي. او بل ادب یې دا دی، مستحب طریقه دا ده چې کله سړی قرآن لولي چې جړا وسه ام وشي قرآن د لوستو سره، که شله جړا نه ورځي نو شکل د جړا دی بیا جوړږي، ځکه د نیکانو خلکو صفات چې الله تعالی بیانوي نو د هغې کې دا درځي چې ویخیرونه لیل اذقان یبکونه ویزیدهم خشوعا، هغه په راپریوځي په ځنو باندې، یعنی الله ته سجده پریوځي او جاړي ام او یېره ورسه ډېرېږي، په کار دا ده چې د قرآن د بیان سره د شریک د الله یېره ډېره شي، او په ده کې جړه هم پیدا شي. که نبی علیه السلام به کله تلاوت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي، ما نبی علیه السلام د قرآن لوسته فإذا عیناه تذریفان، د نبی علیه السلام د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې وي. دارنګه نبی علیه السلام وایي دا قرآن په غم سره نازل شوی دی، نو چې کله لولئ نو جاړه اوسه، که جړه نه درځي نو شکل د جړه جوړ کړئ، حدیث کې راځي. دارنګه بل ادب یې داری چې د قرآن د لوستو په وخت کې اواز ښایسته کول، دا ښه طریقه ده. نبی علیه السلام وایي زین القرآن بأصواتکم، یا حسن القرآن بأصواتکم. نبی علیه السلام وایي قرآن کریم په اوازونو ښایسته کړئ، په ښایسته آواز باندې قرآن لوستل، په دې سره د قرآن ښایست چې واقع کېږي. نو ښه دا ده چې په ښه آواز باندې، په ښایسته آواز باندې قرآن لوستل کېږي. بل دا چې د قرآن کریم په آخر کې دعا پکار دي، د قرآن کریم اختتام وي، نو ښه دا ده چې دعاګانې وغواړي د الله نه. حدیث کې راځي من قرأ القرآن فله دعوة مستجابة، څوک چې قرآن من ختم القرآن، څوک چې قرآن ختم کړي نو آخر کې د هغې دعا الله تعالی قبلوي. نو د قرآن په ختم کې دعاګانې پکار دي. دارنګه نبی علیه السلام وایي یو سړی قرآن ولولي او د الله حمد ادا کړي او په نبی علیه السلام درود شریف وایي، استغفار وایي، فقط طلبل خیر مکانه، د خیر طلب کو په خپل ځای کې. اوس معنی د قرآن چې ولولي د الله شکر مدا کړه، درود شریف هم ویوه، استغفار ویوه، دعا وغواړه، ځکه دا د دعا د اوښتو یو موقع ده چې دعا وغوښتلی شي. دارنګه چې کله د قرآن د ختم نه فارغه شي، نو ښه دا ده چې بېرته دوباره سره د قرآن تلاوت شروع کړي، لکه سورة الناس ختم شي، من الجنة والناس، نو بیا سره د الحمد نه بېرته شروع کړي. دا یو ښه طریقه ده. نبی علیه السلام هم په روایت کې داسې راځي، الاتقان کې سیوطي رحمه الله لیکلي چې ښه طریقه دا ده چې د قرآن ختم شي نو بېرته د سر نه شروع وکړي. دانی بعض رواتو کې دعا وختل هم راځي، د قرآن بعض ایتونه وي د هغې د لوستو سره دعا غواړه، لکه قرآن کې الله ان رحمت الله قریب من المحسنین، د الله رحمت نکاح ته نږدې، د رحمت باعث راشي. نو ته دا دعا وکړه چې اللهم انی اسألوک رحمتک، الله زه ستا رحمت غواړم، الله د رحمت سوال وکړه. د جنت باعث راشي، نو دا ووایه چې اللهم انی اسألوک الجنه، الله زه ستا نه جنت سوال کوم. نور د نعمتونو د بشارتونو آیتونه راشي، په هغه کې د الله نه د الله د رحم سوال وکړه. او کله د عذابونو باعث راشي، د هغې نه پناه وغواړه چې الله تعالی دې عذابونو نه موږ ته پناه راکړي. نو دا د قرآن یو ادب دی. دارنګه بعض آیتونه بار بار لوستل هم صحیح کېږي، کله کله یو آیات یو سړی بار بار لولي، لکه حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام یوه شپه ټوله شپه دا یو آیت لوسته د سبا پورې، چې ان تعذبهم فانهم عبادک. نو یو آیات هم سړی بار بار لوستلی شي. بعض آیتونه د سلفو نه داسې نقل دي چې هغې ټوله شپه په یو آیت هم تېره کړې ده. نو یو یو آیات بار بار لوستل دا هم صحیح دي، هیڅ نقصان نشته. بهرحال د دې ځای پورې مونږ اصول په درې سو تقسیم کړه، مقدمه او مقصدونه او تتمه. په مقدمه کې و خبرې وي، دوه خبرې مونږ بیان کړې، یو د قرآن کریم عظمت او شرافت بیان شو، او دویم د قرآن کریم آداب بیان شو. نورې خبرې به سبا بیان. سبحانک اللهم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.